kalima ya tawahid, la ilaha illallah, imekusanya nguzo mbili muhimu sana. La yatahakaku tawahidu illa bihima, muislamu hawezi kuihakiki tawahid mpaka nguzo hizi mbili zisimame. Wahuma nafi wal ithbat, kukanusha na kuthibitisha. La ilaha illa Allah. Qala fala ilaha nafiyatun li jami'i al-ma'budat. La ilaha, hapa wakanusha vyote vinavyoabudiwa vyote, na hapo ukisimama aingia pia ndani yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa utasimama hapo utakuwa ni kufuru, sababu ni kama wakanusha kuwepo kwa nani? Kwa yoyote katika wale wanaoabudiwa. La ilaha nafiyatun li jami'i al-ma'budat, hapa wakanusha vyote vinavyoabudiwa. Wa illa Allah, sasa ukisema illa Allah, muthbitatun al-ibada lillah subhanahu wa ta'ala. Illa Allah, sasa ndio wathibitisha kuwa anastahiqu ibada nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa lazima hizi nguzo mbili, la ilaha illa Allah. La ilaha, hapa wakanusha vyote vinavyoabudiwa. Ukisema illa Allah, kwa ulikuwa wamaanisha wakanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake ndiye anayeabudiwa kwa haki subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio tunakosa la wale wanaofanya hizi adhkar kwa kuzikatakata, kama katika al-qawl al-baligh ya Sheikh Tuwejiri rahimahullah fi at-tahdhir min jama'ati at-tabligh, akataja jambo hili ambalo hufanywa na baadhi ya tabligh ambao yeye alishuhudia Makka. Kaandika tukio katika kitabu kuwasema la ilaha mara 600 sio mia ngapi, kisha illa Allah mara 600 hivyo. Sasa mwanzo sema la ilaha la wa kufuru mara 600, kisha illa Allah, illa Allah haina maana. Illa Allah ndo nini? Ilikuwa unganishe pamoja la ilaha illa Allah. Na pia tuona kosa la nani? Kosa la masufi mahurafi ambao wasema dhikru khasatil khasa ni watu kusema Allahu, bali kuna wale khasatil khasa, wale special, wale wa ndani kabisa, wale wasema ho ho. Jana mmeona clip moja, jamaa wapiga dhikiri kwa kenda makaburini kwa piga kelele. Hawa jamaa mimi nafikiri vile wanaendeleka ki fujo fujo kwa majengo majengo mengine, wapenda mambo haya. Maana kama mwanamtu yofurahi haya haya haya huku yofurahi kweli, haya huku yonguruma kana kiakhi stupid hakadha. Mbona uko hivi? Unini wa hii dhikri gani? Hili fujo mtume gani nilifundisha? Kurukaruka, hee, hee, nini sasa ibalai? Yani hivi ndivyo anavyotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamtu ho, ho, ho. Kwa nini wasema hivi ukiuliza? Eti, wengine wasema tuogopa tukisema la ilaha kabla kufika illa Allah, roho yako inatolewa, kwa hivyo utakufa kafiri. Akili yako mzima? Yani Allah subhanahu wa ta'ala huwa tamka la, inshallah untamka la ilaha uinda la illa Allah, hata kufufua kwa nia yako, kwa nia ni kusudia kusema kuwa hamna Mungu. Alafu pia waongo. Sasa utawakuta mwanzo anza la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kisha ina mbele anza Allah Allah Allah, kisha ikifika mbele kule, yani washapandisha sasa, ndio yanza nini? Ho ho ho. Ndio yale mnaoyaona. Alafu waanze shirki za kuwa taka msaada wasiokuwa Allah, kama kwa mfano madad ya fulan. Madad ya fulan maana yake amiddani bil aun ya fulan, nipe msaada ewe fulani, nahitaji msaada wako. Wa mtu ambaye amezikwa labda qurun, labda karne zaidi ya 10 ameziko kwa nyuma, amuita amtaka nini? Amtaka msaada pasi na Allah. Haya yote haya

tanitosheleza mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa min al-adhkar al-'azima, sasa hii ni ngapi? Ya tatu leo. Wa min al-adhkar al-'azimati al-mashru'ati fi as-sabah wa al-masa' kadhalika an yaqula al-muslimu idha asbaha wa idha amsa, aseme muislamu anapopambaukiwa na asubuhi na jioni, subhanallahi wa bihamdihi 100 marra. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi mara 100. Na ukichunguze subhanallah bihamdi, siko kuna tu ingine usikii kitu yazungumza. Hii makosa katika adhkari. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ukiangalia mara 100 haichukui hata dakika 5 kwako. Na kuhakikishia dakika 5 haichukui. Na hivyo wataja polepole haichukui dakika 5. Ajiri yake nini? Sikiliza hapa. لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. يويوتي أنا يسيما أنا ببنبوكي وانا سبوي أو كينجدي وانا جيوني سبحان الله وبحمده مرة 100 hakuna yoyote siku ya kiyama atakuja na amali bora kuliko hiyo yake alikuja nayo, isipokuwa yule aliyefanya mfano wake kama yeye na akazidisha. Kwa hivyo waje siku ya kiyama ukiwa wewe ndio una amali bora kabisa. Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun. Wa fi hadha adh-dhikr al-'azim jam'un bayna at-tasbih wal-hamd. Katika hii dhikr adhim kuna kukusanya baina ya vitu viwili, at-tasbih wal-hamd. والتسبيح فيه تنزيه لله عن النقائص والعيوب. تسبيح ما ناكن كمتكاس الله سبحانه وتعالى كتكمانا وبنغف وأين يوتنا أيب وأين يوتنا. والحمد فيه إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. نوك اسم الحمد ما ناك وثبتش أكمليفني وكيي الله سبحانه وتعالى بكياك. قال وتعيين المئة بحكمة أرادها الشارع وخفي وجهها علينا. أسمع نقوله كتشغوا مرامي موجة متوزا كوليزا كوانين كو حكمة أمبو أليو كسودية متومي صلى الله عليه وسلم نسيسي مفيشيكا كتو سيسي أتجوي. الله أعلم كوانين نسيما مي الله أعلم لكن سيسي تفانيا كما البتوليزا متومي صلى الله عليه وسلم. Na hii haimaanishi kuwa baada ya kumaliza hizi 100 haifai siku ile kusema subhanallah bihamdi. Wengine walio hivyo, la la la, waweza kufanya katika dhikr mutlaq, haina shida yote. Mtume sana anasema kalimatani khafifatani al lisan thaqilatani fil mizan habibatan rahman subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Kwa hivyo hizi adhkar mnaziona hapa kama hii sasa mfano, pamoja na kuwa ni katika adhkar sabah wal masa, pia waweza kuleta wakati wote ambao uko kufriwe wafanya adhkara, waweza kuleta ili upate ajri zaidi. Wasunnatu an yaqida hadhi tasbihat biyadihi taasiyan bihi sallallahu alayhi wasallam. Na sunna ni kwa hizi tasbihat awe atazihisabu kwa kutumia mikono yake, la bisubhati au alati au nahwi dhalika mima yafalu kathiru min nas, si kwa kutumia tasbihi ile unaita tasbih sio, au kile chombo kile cha kuhisabu, atumie vidole vyake, ndio sunna. Wa fi sunan abi daud an abdullah ibn amr radiyallahu anhu ma qala ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'qidu at-tasbiha bi yaminihi, nimemuona mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa yani adhibiti idadi ya zile tasbih kwa kutumia nini, kwa kutumia mkono wake. Namna gani? Namna yote ile. Wengine nasema hivi ukunje hivi, wengine nasema kutumia kidole, wengine nasema kutumia pale juu pale, na saa nyingine wasikia mtu na hivi ndio sawa hivi sisi. Haikuthubutu wazi kwa mtume salama alikuwa akifanya vipi, lakini tumia nini? Tumia vidole vyako. Ikiwa utahesabu kwa kukunja vidole, ikiwa utahesabu kutumia kidole kimoja ikawa ndio cha hisabu ile, la basi zote hizi. Wa min al-ma'lumi lada kulli muslimin anna khayra al-hadi wa hadihu sallallahu alayhi wasallam, kila muislamu ajue kuongofu bora ni wanani wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Razaqana Allahu tamassuka bi sunnatihi wa ruzuma nahjihi واقتفاء آثاره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.